Márki-Zay Péter, az új sarkadi polgármester. Ördögűzőt fogadtak a meleg gyermekhez. Orbán Viktor nem mondott igazat. Azt hitted, vége van a lomkorona sétány balhénak, akkor téged. Mire ez a videó kijön, addigra már megvolt a tüntetés is. Ja, hát... Kíváncsiak, hogy sikerült-e megakadályozni az elejénet. Nem, még csak a szavazást. Utána a szavazás. Még a Novák Katihoz föl lehet menni kiabálni, hogy ne írd alá, Kati! Hát, ha egyszer nagyon sokan összeverődnek, és akkor valami lesz. Mikor volt utoljára egy tüntetésre, meg lehetett félemlíteni amúgy ezt a kormány? Hát a netadós... Amúgy, ha visszagondolsz, a netadóra, az mekkora baromság volt? Vagy egyértelműen csak baromságnak dobták be, valószínűleg az, ja, vagy ennyire hülyék. Az előbbi a legvalószínűbb, de nyilván az utóbbi se lehet kizárni. Taxisok még azért, ja. Ja, hát igen. Amúgy voltak kukások. Taxisok is elmentnek tüntetni szerint, igen. Igen, és 3 napon belül rendezték a bérüket. Na. Csak a kukásokat kéne berántaniuk a tanároknak mindig. De hát most majd a navosok megmutatják. Nem, azt kéne, hogy a szolidaritást nyomjanak a taxisok, mert hogyha sok tanár lehet, hogy átmegy taxisnak, és nagyobb lesz a verseny. Úgyhogy a taxisok se szeretnék. Bárki helyébe ezzel fenyegetőzni. Azt kéne, a tanárok együtt kiállnak, azt mondják, jó, mindenki elmegy taxisnak. És akkor az összes taxis is mögéjük állni, és akkor ott vége lenne minden. Igen. Tessék az ultimate terv, ingyen adom. Taxisok és kukások. Figyelj, hogyha a kukások is sztrájkolnának, akkor azt eléggé meglátnál. De... Az olaszoknál volt, hogy Nápolyban nem vitték el a szemetet hónapokig. Hónapokig, bezzeg? Hogy nézett? Állt hegyekbe az utcán, fú, szal. Bezzeg. Amúgy az a kurva érdekes az egészben, hogy kukásoknak miért nem volt ilyen népegészségügyi indítatások, mint az orvosoknak, meg a tanároknak, hogy hát nem tudunk mindannyian elmenni tüntetni, hanem úgy tüntetünk, hogy csak a Lajos megy be ma, a Tibi nem, de holnap meg a Tibi megy be, és a Lajos nem. De ahogy azért elviszik a szemetet, csak kicsit kevesebbet, ők se így érték el a változást, hanem az, hogy akkor nem mentek el. Hát, úgy, de most nehéz úgy, hogy a tanárok nagy része az nem áll be emögé. Hát de mondjuk akár iskolák, de miért nem, ahol van egy iskola 90% egyetért, akkor ők 90% mondják, azt jó, leszarjuk. Akkor majd nem mert tudom, de érettségizik. Félnek, hogy kirúgják őket, és hogyha mondjuk gyerekük van, akkor lehet, hogy ez nem egy olyan kockázat, amit bemelnek. De a taxisok nem félnek, hogy kirúgják őket, mert ők nem, de azért a szemétszállítós arcok, ők valószínűleg félnek. Nem, valószínűleg nincs csak valahogy a tanáros dolgok jobban adnak egy politikai színezetet, és hamarabb kirúgják. Az egészségügynél is amúgy nyugodtan meg lehetne csinálni, hogy azt mondják, hogy na jó, hát akkor nem csinálunk semmit. Az valószínűleg 10 percen belül megoldódna minden. Az is benne van, hogy az állami fenntartású tényleg egy iskola. Még mondjuk a kukásoknál ott meghirdetheti a vezető. De városi fenntartású volt a izé is, a szemétszállítás is, egy közintézmény. De közalkalmazottnak számít a tanár, ezért sokkal jobban rendelkezett felett az állam. Hát igen. A legnagyobb probléma az, hogy nem tudják összeszervezni magukat, nem tudom, 100 000 embert erre, hogy akkor legyen egy ilyen megmozdulás, hogy akkor most itt és eddig is ne tovább. Igen, és de hát csomó tanár egyszerűen nem állt ki emellett, nem tudom, hogy félelemből, vagy valaki tényleg elégedett, de nekik is érdekük lenne, hogy kiálljanak, mert hogyha elmegy egy csomó tanár, akkor az ő nyakukban is sokkal több munka szakad. Igazából mindenkinek érdek, hogy ez meg legyen oldva. Brüsszeltől ugye hiába várjuk a pénzt, szóval az egy ideig igen, ugye hol a pénz? Elindult a távozó tanár számláló, amúgy azt az érdekes, arra majd ránézhetünk. Nézd meg. Hát nem is sok, mennyit? 20. Jó van. Na. Mi ez? 107. Hát ez amennyit össze tudtak szedni eddig. Most indult sokkal. Nincs ezzel gondolom, amúgy is túl sokan voltak, ha jól tudom. Igen, ami igen. 16 000-rel többen vannak, mint kéne. Vagy kevesebben? Nem emlékszem. Valószínűleg többen. Jó, amúgy a tanárok főleg akkor fognak felmondani, hogy ezt még hozzá kell tenni, elméletileg, amikor elfogadják a státusztörvényt, és onnantól kezdve. Szóval majd a nagy felmondások még csak most jönnek. Van egy kis fejlemény a lomkoron a gétben, ugyanis Filemon Mihály... Olyan rég volt. Nem bírtak egy Misi, hogy ne szerepeljen? Nem lehet megállítani, nincs bírás a Filemon Mihályjal. Most arról van szó, hogy hogyan próbálja meg kirugatni azt a nőt, aki ugye nevetgélt a mosolygós fejjel. Ő is itt prezentálja az ország működését valahol. A nevetség tárgyává vált lomkorona sétány Nyírmártonfalván. A település fideszes polgármestere építette, Európai Uniós pályázaton 60 millió forint támogatást nyert rá. Lombok nélküli lomkorona sétányt egy helyi nő ismerősei is meglátogatták, és posztoltak róla a Facebookon. Vicces volt, és mertem egy nevető fejet hozzátenni. Itt tartunk, hogy ez egy hír, bazen. Nem sokkal később felhívta a polgármester, a Smiley-t akarta levetetni, a nő rögzítette a beszélgetést. Amit kiraktál, meg kettő gezekei. Ez amúgy emlékeztetni kell az embereket, ez amúgy egy peak közéleti momentum volt szerintem 2023-ban. Igen, fontos, hogy a Lord körbe járjuk egy kicsit, hogy mi történt. Igen, szóval ez egyszerűen fantasztikus ez a mondat, ez, ebből merch-et akarunk készíteni. Az irodában, jó? Egyelőre ennyit akartam neked mondani. Kicsit gondolkozzál, jó, hogy mit csinálsz? Később a pont. Hol van más, hogy le kéne szedni? Azt hogy lehet valaki, ekkor rohadt sekti támbázni. Én azt akartam elhangozni, hogy mondta, hogy van pontosan ez az idézet, hogy nevetős fejet le kéne szedni. Ja, igen, igen. Az a kedvenc. A nevetős fejet azt le kéne szedni. Filemonban azért nem szarakodik. Ezt szerintem miniszterelnök lesz még egyszer. Most a szerencsétlen hogy ő rosszul végezte a munkáját, és belső vizsgálat indult ellene. Magyar Petra közben betegállományba került. Azt állítja, hogy tovább folyik ellene a bosszú hadjárat. Most az egyik gondozottját vették rá, hogy panaszkodjon ellene. Erről az idős asszony telefonon számolt be neki. Ezt is rögzítette. Nagyon fel vagyunk háborodva. És egyenbe teszik az embert, hogy az ország világ tudja, hogy én egyedet feljelentettelek, hogy nem végezted a munkádat. Én szerettelek téged. Lehet, hogy annak értem én is alá, hogy semmi nem volt kitöltve. De nem láttam, tűzpapírt láttam én is. Zseniális. A fasz történik ebben a beteg országban. Hát ez, hogy lehet ennyire kicsinyes valaki, bazdmeg? Hát el se hiszem. Én is ezen gondolkodtam, hogy ez hogy lehet polgármester még ez az ember? Hogy nincsenek erre amúgy, hogy nincs ez kivizsgálva? Nem érted, szegény aláírt egy üres papírt, bazdmeg. Szegényeket meg lehet félemlíteni bárkivel, nem az ő hibájuk, hanem ezeknek a geciknek, akik ezeket rákényszerítik ezekre. Hát még tényleg amúgy, mint bármelyik országban, olyan sok ember így foglalkozik a saját dolgával, és akkor így jön a polgármesteri hivatalból a fasz, odarak egy papírt, azt gondolod, hogy te fizeted, te érted van, hát csak segíteni akkor erre van. És akkor nem, átbasz. Aláírod, ki tudja, mi volt rá. Komolyan, amikor átgondolja, hogy ez egész egy nevetős smiley miatt idáig jutottunk, és így megérte ez Filemon, öreg Filemon. Öreg Fidesz mond. De a Fidesz nem rúgja ki a Filemont. Ez jó a Filemon oda, jó gyerek. Nincsen vele baj. Amúgy, tényleg, nem határozod a kertűre. Idő után lemond egy ilyen ember, nem? Csak nincs, semmi más nincs, amihez él. Dehogy nem, hát bazdmeg egy kurva nagy vállalkozó. Hát jó, értem. Van az a geci nagy disznóüzem, nem alapon nem biztos, hogy tudna vállalkozni, az a baj. Ja. EU-s vállalkozó. Van ez az új vállalkozói réteg, ami kinőtte magát az elmúlt 10 évben, az EU-s vállalkozók, akik, hogyha piaci alapon kell megélniük, akkor rögtön bajban vannak, de hogy azt tudják, hogy hogyan kell így, meg úgy, meg odarakni az EU-s pénzt, hogy az valahogy a végén azért kikassan náluk hosszú távon, és most rengeteg több ezer ilyen vállalkozó van, baznak, és mi is itt félünk, baznak, hogy ki fog derülni, ez a sok szarság, mint a Balatonon is kiderült a kutatóközpont. Úgyhogy mi lenne, hogyha tartanád a hátad, tovább csinálnád a balhét, hogy mindenki rád figyeljen, addig sem minket figyelnek, és az EU-s vállalkozók találkozóján megbeszélték, hogy Filemonnak most ezt bevállalja. Ő húzta a rövidebbet. Igen, ő ezt nyomja, ez most már mindig all-in, és akkor legalább addig se figyelnek a mi szarjainkra. Ez meg a migráns gettók, ezt a kettővel el kell terelni mindenről a figyelmet. Nő azt állítja, ő nem kérte, hogy másik gondozót kapjon Magyar Petra helyett, viszont ebben a levélben arról tájékoztatja Filemon Mihály polgármester, hogy a kérésének megfelelően új gondozót jelöl ki. De most tényleg, és akkor gondolj bele, hogy mit fog a bíróság ebből látni? Azt, hogy ott egy papír. Nem kértem, de elfogadták azt, hogy nem kértem. Elfogadták, hogy kérted, szóval... Szerintem hát, még azt kéne, kérted, hogy ennek a nőnek, ennek a gondozónak börtönbe kéne menni azért a smiley miatt. Hát, az igen, az jó lenne. Tudják már, hogy emberek, hogy azért, na, egy megválasztott vezetővel tisztelettel kell bánni. Régen az ilyenekért elégették az emberek. Hát örüljetek most, hogy csak kirúgják. Nem rúgták ki, de hát... Még nem. Próbálják. Még nem. Elérni, hogy felmondjam magától. Jó napot kívánok, Magyar Jó vagyok, RTL Híradótól, és Filemon Mihály polgármester urat keresem. Viszont hallásra. Az a kérdésem, hogy erről a levélről kérdezt. Gyors volt. Hogy lehet, hogy nem válaszol, bogármester úr? Pedig azt gondolná, hogyha valakinek tiszta a keze, akkor készségem válaszol a újságírók. Nem? Milyen körülmények között született ez a levél? Ő tényleg lerakta? Nem, ez volt szokva. Ez az a szerencsétlen, aki beperelte a helyzét, átlátszott, ugye nem? És akkor utána a bíróság is kimondta, hogy hát, hogy vagy a bíró is mondta, hogy igen, hogy ez a tipikus furcsa eset, amikor olyannyira úgy hiszi, hogy igaza van a felperes, hogy meg se jelenik, meg nem mond semmit. Nem adja át az információkat, amivel alá lehet támasztani. Filemon, ez fantasztikus. Nem akarjuk mi is felhívni egyszer élőadásba? Hát ez amúgy lehet, hogy jogi kérdéseket vett föl élőadásba fölhívni valaki. Ők is felhívtál. Hát nem élőadásban. Jó, mire kirakjuk, az se lesz. Hát figyelj. Ülési képviselő szerint Nyírmárton. Valva a helyi polgármester kiskirálysága. Itt van egy olyan ember, aki hősnek lehet mondani, ott ebben a kiskirályságban. Mihály? Ellen. Igen. A Mihály, a tudjuk, láttuk a Tominál. Galaxisunk megmenekült. Mihály. Maga egy hős. Felelőssége, hogy támogassuk Magyar Petrát ebben az ellenállásban. Magyar Petra szerint a polgármester okot keres az eltávolítására. November 31-ig tart a szerződésem, addig ő nem mondhat fel nekem, csak hogyha tényleg van egy olyan indok, ami miatt kirúgással élhet. Ha itt lejár a szerződésem, nekem így sem úgysem lesz meghosszabbítva, hogy én, nekem itt már úgy is mindegy. A nő jogi képviselője szerint az ügyben felmerül az okirathamisítás gyanúja, ezért a rendőrséghez fordulnak. Ezt annyira szeretném, ha megbasznák a Filemont okirathamisításért. Tényleg ott elmondja az öreg bácsi, hogy csak egy üres papírt írt alá, aztán ráírtak valamit, meg rányomtattak. Nem baj, érdemes volt ezt a tényleg ilyenkor, ezt nem értem ezeket az emberek, hogy nem érzik, hogyha kusba maradnának, sokkal jobban járnának. Ilyenkor mindig meglepődök, hogy nem lehetnek ennyire hülyék az emberek, de hát lehetnek, bazzen. Kíváncsiak, november végén visszatérünk az ügyre. Valószínűleg amúgy fontosabb lenne ezt a nőt megtartani annak a városnak, mint ezt a polgármestert, úgyhogy meglátjuk, ki nyer. Valószínűleg olcsóbb is. Hát valószínűleg olcsóbb is, az EU-nak is, a falunak, falunak is, és valószínűleg hasznosabb munkát is végez, semmiképp sem mínuszba viszi a dolgokat, de amúgy ez biztos, hogy Nyírmártonfalva az felkerült a térképre, szóval ilyen szinten ekkora marketinget ezt nem lehetett volna sehogy. Csak ugye hiába van ott egy hely, ahol lehetne megszállni, az a, hát ugye a polgármesternek a szállója, ugye az elmétek sosem lehet bemenni, mert vagy mi van? Hogy be van foglalva örökre? Nem is tudom pontosan, de lehet, hogy kiírhatjuk újra a telefonszámot. Mi a metodika? Mi a metodika amúgy, hogy lopják egy az egyben a házakat? Az hát az te? Van, hogy az EU-s pályázatot megnyerik, hogy építsenek egy szállást, és akkor azt megépítik. Aztán meghirdetik a Nyírmártonfalva kötőjel szállás kötőjel Filemon kötőjel Mihály .blogspot.gportal.eu-n. Csak ott lehet rá foglalni, és akkor hát nem foglal senki. Mm-hmm. És akkor a Filemon Mihály ott így áll, így vakarja a fejét, hogy mi legyen ez a szép házzal. Mások feltáltak volna már bookingot meg ezeket. Hú, hát igen, de hát így most álljon ott üresen, és akkor így hát először csak berakja oda a biciklét tárolni, aztán már ott van a tévéje is. Ott van az összes ruhája, hát, hogy ott akik a lánya, meg hát a családja. Már hirtelen ott lakik az egész család. Igen. És akkor mi lesz? 5 év után viszont jön a papír, hogy most már mindegy, akkor most már nem ellenőrzik, de 5 évig meg így ellenőrizhetik, meg nem is tudom, hogy hogyan ellenőrzik. 5 évig fizetni kell azt a domaint, amin foglalni lehet. Hát igen. Az mennyi évi? 5000 forint? Ja. Nagyságrendileg. Szerintem ez egy jó biznisz. Szóval 5 évig kell fenntartani egy szálláshelyet, és utána pedig bármire föl lehet használni azt az ingatlant, akár például arra, hogy te beleköltözzél. Miért? Ezért érdemes nagyon szép, nagyon nagy szálláshelyet. Ez nem értem, hogy ez amúgy, amikor kitalálták ezt a szabályozást, ez egy meleg ágya a korrupciónak. Igen, EU-s azért nagy balfaszkodás nyomon. Hát ezt alapvetően ugye ilyen vállalkozás fejlesztésekre találták ki, és egy vállalkozás esetében nem lehet megszabni azt, hogy te most 20 évig úgy általánosságban fenntartsod mondjuk azt, hogy azt mondod, hogy fogok gyártani lombkoronasétány legót. Érted? Nem? Tehát most 10 év múlva is muszáj legyen ugyanazt gyártanod? Nem, lehet az is, hogy nem azt csinál, csak akkor vissza kell fizetned a támogatást. Uh-huh. Tényleg egy vállalkozás életében lehet, hogy ez így tök egészséges, hogy 5 évig kell maximum ennek megfelelned, és akkor utána elengedik a kezedet, hogy... Jó, akkor meg lehetne vizsgálni, hogy az 5 év, az mennyire tűnik korruptnak, vagy mennyire valóban vállalkozsz, és valóban kiadtad, szóval valami hát, szigorú feltételeket. Nem igaz, hogy nem lehetett volna megoldani. Visszakérik a pénzüket! A pénzüket! A pénzt? De értem azt is, hogy adják a pénzt, mert hogy fellendüljön a gazdaság elmaradottabb régiókban, csak hát, hogyha oda megy a kiskirály, lenyúlja az összes pénzt, akkor ezt azért lehetett tudni előre, hogy vidékfejlesztés az egy meleg ágya a korrupciónak, hogy oda megy tényleg a döbrögi, és akkor felszippantja a pénzt. Szóval az EU az valahogy úgy érzem, hogy a pénzt odaadta, de már így számon már nem kéri, és hát ha valahol ezt itthon azért megoldották, hogy ez a kiskapu az, azon beférjen mindenki. Én nem értem, miről beszélsz, Ádám. Hát az Európai Uniós ügyészséghez nem lehet csatlakozni, mert a szuverenitásunkat az veszélyeztetni, a magyar ügyészség az kivizsgál mindent. Micsoda? Újra működik? Skype-ot akarja megnyitni, bazzen. Nagyon jó. Várjál, hát akkor lehet nekik telefonálni. Nincs e-mail cím, vagy várj, talán lesz, de hogy miért tessék telefonszám, de hogy miért nem lehet rendesen foglalni. Ott van a telefonszám, mert emlékszem, hogy ez a telefonszám nem volt véve, amikor először foglalkoztunk velük, de szerencsére most már mindenki megtalálja a Réna vendégházadon. Így... Hogyha véletlenül érdeklődni szeretne, hogy lehet ott foglalni szállást. Amúgy az felcsesz, hogy tényleg, hogyha azt akarnák, hogy tényleg az egy... De nézz ott a weboldala. Ezen vagyunk. A weboldal, oda van írva a weboldalon. Mindegy, próbáljátok meg, itt van az e-mail, meg a telefon, hát ha sikerül valakinek, itt ez a telefonszám. Ha véletlenül Nyírmárton falvára mentek, akkor ez egy remek, remek szállás. Igen. Azt mondta a hatházi. Gondolom, hogy mennyi embernek felveszik. Töltőre dugták, és lenémították, és bedobták a sarokba ezt a telefon. Valahogy így képzelem. Szerintem nem, hogyha ez, vagy lehet, hogy vettek egy új ilyen. Ami azt kéne, az lenne a fantasztikus videó, én kitaláltam csak kell, hogyha valahogy sikerülne foglalni oda, és mennénk ketten, és így úgy képzeljen el, hogy így akkor kapunk egy szobát, és akkor így megyünk vacsorázni, és akkor így a Filemon családjával kéne így. Ilyen kurva kínosan túlni, mint ami családdal, akit nem is lesz, és akkor így vágnánk a kenyeret, és így nézzenek a Filemon, így ó. Oh, vajat elkérhetjük. Minden fantasztikus jelenet lenne amúgy. És egy kötelezett lenni kiadniuk. Igen, és akkor így mennénk, és a Filemon épp fürdik, úgyhogy várnunk kéne. Ilyen izében, ilyen mi az ilyen haj izében ott állnánk a törölközőben. Amúgy ez egy jó vígjáték, egy hónapra beköltöznénk, a Filemon is miért? Ez egy jó vígjáték, na én nézném. És így már megint mit csináltál, Misi? Két pasi és egy geci. Direkt így idegesítenénk, így vennénk ilyen hűtőmágnest ilyen mosolygós fejekkel, és akkor így reggel így jönne, ó, ki volt ez már megint? Így veresedne a fej, hogy ez a Misi már megint, és így csak így hallaná lentről, hogy ott ki volt, és így mosolygós fej, vegyétek le! Kéne valami zene és a Filemon család. De a végére barátok lennénk a Filemonnal. Végig nagyon jó barátok lennénk. És én öreg ember, de végére igen. Összebarátkozunk, és igazából meglátjuk egymásba az értékeket, és ő is egy kicsit változna, vagy mi is. Kapnánk egy disznótelepet. Ja. Szóval így az lenne, hogy így tudod, ilyen morcosnak indul, de a végére összebarátkozunk. Ez a kedvenc kommentem. Mivel az egész családatot gyalázatok, ez perképes már. Könyörgöm, Filemon, jelentsél már föl. Én fizetek neked érte. Annyira szeretnék bekerülni a lore-ba. A Filemon lore-ba. Ezek azzal viccelődtek, hogy vígjátékot csinálnak ott nálam. Feljelentem őket. Nem tudom, hogy mi volt ebből a családgyalázás, az, hogy ott ülnek egy asztalnál. Gyalázatos! Az a szegény, az a gyalázat, hogy szegényeknek ott kell lenni, igen. Azzal meg nem... A Filemonnal. Igen, és azzal meg nem mi gyanúsítgatjuk őket, hogy ott vannak a Réna vendégházban, amikor bazd meg felvette a hatházi, hogy ott vannak a Réna vendégházban. Azt jól van, ez egy videót, ezt le kéne venni. Igen, mert viszont aláírott egy kommentelővel egy papírt, hogy viszont, ő nem engem szeretne. Még mindig meg van sértődve ez a kommentel, mintha ő maga lenne. Mit érdek? Szerintem igen, hogy túlzásba estünk. Ebben a viccelődéssel. Megsértetted Filemont. Grat. Aki, köszönjük szépen. Ellopta az összes pénzt, és utána ki akar rúgatni egy szerencsétlen izét. Édes Isten, 1,5 milliárd forint EU-s támogatás lesz föl, amiből mit tudom én, lehet, hogy 400 millió. Úgy sírok szegény Filemon miatt, még a végén túlzásba eszünk és megsértődik. De azért legyen ideje mellette kirúgatni ezt a szerencsétlen nőt. Tényleg a Filemon így fújja a sípot, hogy bántanak, bántanak, bántanak. Hát, szegény. Ugyanúgy bántjuk, hogy az a szegény hatház is, hogy vegzált a szegény. Elütötte. Szegény. Na mindegy, a telefonszámot azt látjátok, fel tudtok menni a honlapra. Ez egy nyilvános weboldal. Nyilvános weboldal. És akkor ott tudtok foglalni, és akkor tudtok csatlakozni a végjátékhoz. Azt írják, az egész családját gyaláztuk. Igen, így csináltunk. Úgyhogy jelentsetek fel. Várom már, mindenki csak szálljanod, és sose kapunk, de hogyha Filemon jelentene fel, az egy a bakancslista. Az egy jó hírdem. Filemon szerintem rossz ember, és egy kicsinyes kis köcsög. Ez megállna a helyét a bíróságon, hogy a Filemon Mihály egy kicsinyes tahó. Ez biztosan. Na, még meddig tudunk még elmenni? Még elég ez már a feljelentés, ez, hogy még valamit állítanunk kell, ja, nem értem. Szerintem valami keményebbet kell, nem tudom, hogy a... Úgy mond ezeket, hogy amikor majd fél év múlva a bíróságon sírva kell tagadni. Másik Filemonra gondoltunk. Tényleg ott állok a bíróságon? Amit mi mondunk Filemon, az PH-val írják. Filemon, csak így mondjuk. Ki ez az ember? Nem tudom, miről beszéltek. Na, most már ne bánts többet. Mutassuk meg, hogy hogy kell igazán gyűlölködni. Nézzük Orbán beszédét tegnapról. Jó, van ez így. Orbán ezt maga rakta ki, ezt a videót. Részeg volt. Én híve vagyok az őszinte beszédnek, de most meg kell mondanom, hogy erősen fogok fogalmazni. Végre tökös az Orbán. Berúgta az ajtót, bazzeg. Na, azt a már bizsereg a kukim. Orbán, fejezd be, amit elkezdtél. Selmeci Gabriel... Meg se hallottam, amit mondtál. Szóval Selmeci Gabrielát nem láttam szintén 10 éve. Most mindenki ott van az Orbán nagy beszédnél összegyűjtve. Ön itt föláll. Bevándor. Mi is ez a zene is van? Semmén az mindjárt magához nyúl, már látom ott. Jelen beszél. És a maga elnöke az Európai Parlamentben megszavazza azt a migráns csomagot, migráns csomag. Most de ki ez beszél, hogy Gyurcsányhoz? Nem tudom. Várja, menjünk vissza, mert nem értem, hogy ki ez beszél. Ellenzékhez gondolom. Beszédnek, de most meg kell mondanom, hogy erősen fogok fogalmazni. Ön itt föláll. Dramatic speech music, rákerestek. Hát, amúgy tényleg. Jobbikosokhoz beszél. Ah. Na nézzük. A maga elnöke az Európai Parlamentben megszavazza azt a migráns csomagot, amit mi is megszoktunk általában. Most nem szavazta meg, Borbi. Most azt mondta... Csak nehéz már hinni neki, mert tudod a szankciókat is állandóan utálja, aztán megszavazza, szóval én már nem tudom, mit higgyek el Vityának, pedig szeretnék hinni neki. Mindent. Amelynek eredményeképpen Magyarországra kötelező erővel migránsokat akarnak telepíteni. Ezt a maga elnöke szavazza meg. Megszavazza a maga elnöke. De megmondták. Ez a migránsozás, ez már annyira 2015. Milyen jól beszél, nem? Hogy, bocsánat, csak tekerjük vissza, amikor elhalkod, annyira jó. Megszavazza a maga elnöke. Azt az előterjesztést a parlamentbe, hogy migráns gettókat kelljen építeni Magyarországnak kötelező erővel. De mérges! Ajjajjaj! És akkor elhiszi, amiket mond? Azt szavazták meg, hogy gettókat kell építeni. Migráns... Így van leírva a törvényben, hogy azt, migráns lehet rendesen is elhelyezni gettó. Migránsokat, de a javaslat, EU javaslat az, hogy ha lehet gettókat csinálni. De nem, muszáj. Kötelező. Ki kell jelölni a város részeket. Hogy kötelező gettókat csinálni, pedig mi bazeg itt azért lenne pár üres ház, de gettókat kell csinálni, és már hát húzzák fel a izéket, a sátrakat. Ilyen, de lakópark, nem lehet, hogy lakópark, nem, gettónak kell lennie. Várjál, hogyha most kiderülne, hogy de, ezt azért szavazták meg, hogy tudjatok egy csomó embert hozni a gyárakba. Ádám, ne spoilerezz. Jaj, lesz, jó van, csak így gondolkozom. Ezzel ellen harcolok, maguk ellen kell harcolom, mert maguk elárulták Magyarországot, és migráns gettót akarnak csinálni az elnökükkel Magyarországból, és ezt nem fogjuk hagyni. Egész Magyarország egy migráns gettó. Azt akarják, hogy Magyarország migráns gettó legyen. Ez egy mindjárt sír, szegény Viktor. Valaki ezt komolyan veszi? Az ilyen elvakult fideszeseknek ezt komolyan elhiszik, hogy valaki ezt akarja, vagy ennyire ez a beszéd arra lett, hogy ki tudják vágni és hirdethessék szerintem. Én tényleg? Lehet, hogy nem is volt parlamenti ülés, már mindenki hazament, nem is állt senki, csak így jó, állítsuk be, mindenki üljön oda, és action, és akkor így felvették, és akkor beszélt a rendezőhöz, és így mutatták neki a táblát, és így jó, van, király. Lemaradtunk a végén. Még akarom megint ezt, hogy jó. Figyelj. Gettót akarnak csinálni az elnökükkel Magyarországból, és ezt nem fogjuk hagyni. maga paródiája, bazd meg. Hú, engem meggyőzött. Arról szól elvileg ez az új migráns szabályozás, hogy ugye meg akarják könnyíteni a migránsoknak a betelepítését, vagy bejövetelét a szakképzett munkaerőnek. Na, de az ugye, ezek ugye migránsok, és akkor ott vannak a Fülöp-szigeti vendégmunkások, meg indiai vendégmunkások, meg pakisztániak, akik amúgy már nálunk is otthon ott laknak, mármint nem a házból lettek betelepítve. Még. Tehát egy csomó ipari zóna körül elkezdtek megszaporodni az ilyen távol-keleti, meg indiai arcok. Amivel nekem személy szerint kurva egy problémám nincsen, hogy ide jönnek dolgozni. Orbánnak van kurva egy problémája az, hogy migráns ország leszünk, de amúgy to be fair, van különbség hát a két szabályozás között. Hát valahogy keresok magyart, aki elmegy innen. Aki elmegy migránsnak nyugatra. Van különbség a két szabályozás között. Az orbáni szabályozásba jönnek ezek a vendégmunkások, 2 évre jöhetnek, és nem hozhatják a családjukat, nem lehet családegyesítésre idehozni a családjukat. A EU szabályozás pedig arról szólna, hogy nem 2 évre jönnének, hanem integrálódhatnának a társadalomba, és hozhatnak a családjukat is. Ami ugye felveti a lehetőségét annak, hogy ugye ide jön még több migráns, idehozza a migráns gyerekét is a migráns. Nem csak a migráns két kezét, amivel migráns meghúzza a csavart. Gondolkozom, hogy nem mást vonz be, és nem biztos, hogy jobb közeget vonz be. Mondjuk, ha úgy mész el, hogy oké, hogyha ott jó, akkor elhozhatom a családomat, vagy csak elmegyek 2 évre, carpe diem, nyomassuk, aztán majd lesz valami. Szóval biztos, hogy annyival rosszabb az a migráns, aki mondjuk hosszú távon tervezít, és akár a családját is idehozza, az nem lehet, hogy komolyabban veszi az integrálódást, mint az, aki tudja, hogy 2 év múlva úgyis lehet, hogy kipenderítik. De az mindegy, nem kell integrálódni, a takarodjon haza. Hát igen, de attól még 2 évig itt lesz, és helyett utána megint jön 2 évre valaki, szóval akkor már lehet, hogy valaki itt lehetne, mondjuk nem 2 évente cseréljük ezeket, mert szerintem lehet, hogy meg lehet hosszabbítani. Szóval, hogyha mondjuk nem ilyen folyamatos bizonytalanságban vagy, hanem azt mondod, hogy figyelj, én most itt fogok dolgozni a következő 10 évben, idehozom a családom, lehet, hogy akkor sokkal több motivációd van valójában integrálódni, mint hogyha azt tudod, hogy ez mindenképpen átmenet, és ki leszek cseszve. Igen, de azt meg látjuk nyugaton, Északon, hogy ennek a bevándorlásnak tényleg van egy ilyen jelensége. Ők is szeretnek olyan emberek között lenni, akik megértik őket, akikkel vannak közös témáik, akikkel közös problémáik vannak, meg nyilván a hasonló anyagi helyzetük miatt hasonló helyeket tudnak megfizetni, és így kialakulnak ilyen kolóniák, mint ahogy régen Magyarországon is voltak ugye a falvakban esetleg bányászkolóniák, és ezt a bárna is mondta, hogy ő látta valójában Észak-Európában, hogy ténylegesen, tényleg voltak ilyen migráns városrészek. No-go zónák? Ő nem no-go zónának nevezte azért, de tényleg most amennyire egy cigánysor no-go zóna egyes falvakban vagy városokban, annyira lehetett, ez is no-go zóna. Szóval ebben tényleg van egy ilyen probléma, hogy az integráció az nem olyan egyszerű, hogy ez csak egy így mondjuk, modern hogy integrálódjanak. Egyik legnagyobb kihívása ennek az évtizednek, több igen. Évtizednek. Így is úgy is jönnek láthatóan migránsok, hogyha a Fidesz retorikájában élünk, mert ők is hozzák majd a pakisztáni vendégmunkásokat, meg mindenkit ezekbe a gyárakba, ez a terv. Akkor nem lehetne valahogy kidolgozni, hogy ez az integráció ne csak így el legyen eresztve a kezük, azt tessék, hanem tényleg egy nagy tervet. Szóval én azt mondanám, hogy akkor tényleg úgy éreznem az Orbánéknál, hogy ez nekik tényleg a szívüket nyomja ez a probléma, hogyha tényleg az integrációt nagyon komolyan vennék, pénzt és energiát és tudást fektetnének bele, hogy hogyan lehetne a legjobban integrálni őket, hogyan lehetne a leginkább zökkenőmentesen összehangolni ezt a két kultúrát, ahelyett, hogy azt mondjuk, hogy nem jöhetnek, aztán úgy is jönni fognak, mert főleg mert mi is hozzuk őket, és akkor azt úgy érzem, hogy akkor igazából csak retorikában ijesztgetnek, de a valós problémát nem szeretnék kezelni. Hát igen, mint ahogy megszokhattuk, a Fidesz megint all talk, no game. Most akkor ezt kitaláltam, hogyha ez a mondás így nem volt. De nem csinál semmit az ügy érdekében, hanem csak ugat, meg vinnyog, meg ott elsírja magát Orbán Viktor a parlamentben. Elnöke. Tényleg majdnem elsírta magát, ez mi? Amúgy igen, az másik, hogy nagyon... Magyarországon belül is lenne itt integrálni, úgy vissza hát a társadalomba. Igen. Először talán a magyar társadalmat kéne rendbe rakni, csak hát az büdös az Orbán Viktornak, meg azt ide szarja. Aki félelemben él, szegénységben, aki napról napra ér, az lehet, hogy könnyebb meggyőzni arra, hogy rám szavaz. Ez egy egészen más világ, és tényleg arról van szó, hogy a szavazás előtt valaki ad 5000 forintot, akkor az abból a nehéz helyzetéből kisegítette, és akkor arra fog emlékezni, aki napról napra él, és nem azért, mert egy aranyhal értelmi színvonalán van, hanem azért, mert napról napra él, teljesen más kihívásokkal kell szembenéznie, mint az, aki azt mondja, hogy most én azt tervezem, hogy mondjuk 5 év múlva hol leszek. Nem, ő azt tervezi, hogy 5 nap múlva hol lesz. Én amúgy azt a részét érteném, hogy azt mondják, hogy bejöhetnek ezek a migráns munkások 2 évre, és utána takarodjanak haza, cserélődjön ki, és mindig csak nekünk, csak úgyis csak ez a képzettségi szint kell, aki annyira jól az esetleg megmarad itt, vagy mit tudom, ezt kiválogatjuk, de alapvetően legyen meg akkor Magyarországon. Akkor migráns zónákat is hoznak a gyárak mellé, az ingyen jár a települések. Hát igen, és a településeken már vannak amúgy ilyen migráns hotspotok, mondom, Esztergom, Kertvárosban is vannak ilyen indiai hotspotok. A környező gyárakban is mindenféle külföldi munkások dolgoznak, nem szlovákok és nem románok, akik mondjuk akár jellemzően magyarok, hanem a világ másik feléről jönnek emberek. Amellett, hogy így is kialakulnak igen ezek a migrányzónák, ebben az óriás keresztényi értékrendben, amit itt a Fidesz kialakított, az mennyire keresztényi, hogy ide jöhetsz dolgozni, de utána takarodj innen. A keresztényi szeretet csak a keresztényekre vonatkozik. De a Fülöp-szigetiek azok keresztények. Végre megtelhetnek a templomok. Jó, de majd fehér keresztényekre, bocs. Lehet, ja, de hát ők... Ja. Ez volt a félreértés. Mi sem azt mondjuk, hogy ide mindenki számolatlanul csak öntségbe a migránsokat, de hogy valamiért azt látom, hogy inkább a retorikában mondják ezt, és nagyon-nagyon tüzesen mondta az Orbán, láttátok, hogy milyen zene volt alatta, meg minden. De közben meg ők nagyon sok migránssal terveznek a jövőben, hogy feltöltsék az akugyárakat. Nekem van egy ilyen sejtésem, hogy nem biztos, hogy ugyanazt csinálják, amit kommunikálnak, és akkor már úgy érzem, hogy ha így is úgy is jönnek a migránsok, akkor lehet, hogy nem csak azzal kéne foglalkozni, hogy ne jöjjenek migránsok, de közben jönnek, mert mi hozzuk őket, hanem azzal is kéne foglalkozni, hogy ha már itt vannak, akkor azt hogy kezeljük, találjuk ki, hogy hogy kezeljük őket, minél hatékonyabban, minél jobban tudjuk integrálni a 2 évre, akkor 2 évre, de hogy erre már nem beszélnek, nem beszélhetnek erről, mivel elméletileg kitűzték, hogy nem jönnek migránsok. Szóval ezért nem beszélhetnek az igazán fontos dologról, az integrációról, és nem is hiszem, hogy sok energiát raknak bele, pedig ez lenne fontos, de hogyha erről is beszélnek, és ezzel is foglalkoznának, azzal beismernék, hogy a migránsok megállítása az vagy nem sikerül, vagy nem is akarták sosem tényleg. Úgyhogy ez egy ilyen érdekütközés, aminek a végén mi szívjuk meg. Én azt nem tudom, hogy mi fog történni akkor, hogyha egy ilyen vendégmunkás, migráns, mondjuk megkésel valakit egy diszkóban. Az lesz a Fidesz kommunikáció a legnagyobb kihívása. Most sokat vitatkozunk velünk, hogy köszönöm, hogy képviseled a Megafon, de hogy valaki azt írta, hogy keverjük a vendégmunkást és az illegális bevándorlókat, nem keverjük. Az illegálisat senki se támogatja, hisz illegális. Se az EU, se Magyarország, senki. Az illegálisat nem. Mindenki a legálisról beszél, csak valahogy mindig összekeverjük azt szerint, hogy nekünk hogyan jó beszélni erről a dologról, de az illegális, azt senki se támogatja. Itt most arról beszélünk mi most, itt ebben a műsorban, hogy az EU is a vendégmunkásokról hozott egy szabályozást, és az Orbán is a vendégmunkásokról hoz egy szabályozást. Ezt értsük már meg, és akkor utána tovább léphetünk, meg elmondhatod itt a kommentekben, hogy akkor mi a többi része, de az, hogy ez, hogy az illegális migráció, ezzel nem tudunk nagyon mit kezdeni. Ezt értelmezzük először, hogy Orbán Viktor kiabál, és közben azt csinálja, ami ellen kiabál. Mi erre a problémára mutatunk itt most rá. Ezzel nincs probléma. Megkönnyítik, nem? Az új EU-s szabályozás. Igen. Szóval azzal nincs baj, ugye? Vagy arról nem is beszélünk akkor. Hát, arról most nem. Azt se szavazta meg arról Orbán, hogy könnyebb legyen kitoloncolni őket? Nem, de hát azért, mert előbb be kell jönniük, hogy kitolni, és akkor így. Ja, értem. Másról is beszélt a Vitya, ha már végre itt tartott egy stand-upot, akkor belenézhetünk a többi részébe is. Elismeri, hogy a kormánya felelős a kiugróan magas inflációért, kérdezték tőle. Öreg Kálmán, olga! Haverunk megkérdezte tőle. Nézzük az inflációról, mit mond az Orbán, mert azért az mindenkit érint, és azért ezt érezzük mi is. Sőt, a Fidesz most csinált egy honlapot, ahol láthatjuk is, hogy mekkora az infláció. Valószínűleg nem... Mi? Hát igen, az árfigyelő. Ja. Mondjuk valószínűleg nincs benne az, hogy visszamenőleg 2-3 évre láthatnánk, hogy hogy mentek fel az árak. Akkor lett volna érdekes ez az árfigyelő, hogyha 5 éve vezették volna be, és most le lehetne nézni, hogy nézzük a trapista sajt, mennyi volt 5 éve, és hogyan változott az ára, mint az ilyen árfigyelőknél lehet ilyet amúgy egy csomó helyen. Igen, az a jó, hogy az inflációt csak mindig az előző évhez mérik, és nem pedig úgy van, hogy egy ilyen inflációs hullámban mennyivel drágult meg a... Mondjuk az élelmiszer, múltkor a Redditen láttam egy ilyen, ugyanazt a kosarat állította össze valaki, és a Tesco-ban megnézte, hogy mennyit fizetett érte, nem tudom, 3 éve. És hát a duplájá. Az korrekt. Persze. De való, hogy nem vagyok könnyű helyzetben. Jaj, meg kell tapsolni. De való, hogy nem vagyok könnyű helyzetben. Ennyi? Ez ennyi. Igen. Azért mondom, hogy egy kicsit szar ez a... Jó van, elég legyen már Orbán Viktor. Most ez mi? Ez volt? Azt mondta erre az inflációval kapcsolatos kérdésre, hogy elhiszem, hogy az infláció nem érinti az ellenzéket, mert ők dollárban számolnak. Közben 2-3 millió ember tényleg így napról-napra él az országba, így jaj, most meg tudom még venni a kenyeret? Hó végén kérdezi a magyar ember, és erre azt mondja Orbán Viktor, hogy ellenzék, dollár. Na nézzük, mit mond az akugyárakról. A zöld átállás az technológiaváltás jelent. A gépkocsiparban is. Ha kimaradunk belőle, kimaradunk a világ gépgyártásából. Holott 30 évet ruháztunk bele, hogy szakembereink, vállalatvezetőink, mérnökeink és kutatóink legyenek ezen a területen. Nem akarjuk feladni magyar emberek 30 évnyi munkáját néhány zűrös, zöld, ködös elképzelés érdekében, akik nem támogatják a technológiaváltást. Ráadásul azt sem támogatják, azt a technológiaváltást, amit önök képviselnek leghangosabban, amikor nem Magyarországon vannak, hanem Brüsszelben. Amúgy ebben én teljesen egyetértek Orbán Viktorral. Tényleg nagyon fontos ez az, hogy az új zöld technológiáknak az élére tudjunk állni, és ezzel majd előnyben legyünk a versenytársakkal szemben. Itt a probléma talán sokkal inkább azzal van, hogy például nem nézik, hogy mit szennyeznek ezek a gyárak, és olyan körülmények vannak a gyárak körül, amiket Indonézia megirigyelne 30 évvel ezelőtt, hogy csak így folynak ki a szennyezőanyagok, jön a kormányhivatal, rosszul lesznek a kormányhivatali ellenőrök, kiad egy közleményt a kormányhivatal, hogy hát ezzel fog járni ez az üzem, aztán kiad egy másikat, hogy ja nem, ezt rosszul mondtuk múltkor, mert soknak hangzik, úgyhogy ennyi vizet fog fogyasztani, nem pedig annyit. Engedélyek nélkül működnek ezek a gyárak. A mérőkutakat azokat csak így betemették, majd ki se ássák. Tényleg szép. Nem is feltétlenül lemaradott régiókba viszik ezeket. Hát igen, az meg a másik. Az még amúgy annak legalább lenne értelme, egy csomószor olyan helyekre viszik, ahol már amúgy is van munka. Hogyha úgyis betelepítenek egy csomó külföldit, meg úgyis a nulláról húzzák fel, akkor ez egy remek alkalom lenne, hogy kicsit lemaradottabb régiókban munkát csináljanak. Meg hogy oda telepítsék a Fülöp-szigetekieket. Ja. Ne hozzánk. Nyilván a logisztika is megszabja, hogy hova lehet ilyen gyárakat elhelyezni, de a leszakadó régióknak a felzárkóztatása ilyen irgalmatlan nagy beruházásokkal például az támogatható lenne. Amúgy az is érdekel, hogyha ekkora táblatokban gondolkoznak ezek szerint, már 30 éves táblatokban, akkor miért az összes gyár külföldi? Miért nem lehetett volna egy sajátot csinálni? Vagy a Mészárost, ha már így felhízlaltuk, akkor lehetne egy magyar aksigyár. Mészáros lefogyott. Ezt 15 éve kellett volna elkezdeni. Azt mondta, hogy 30 éve ezen dolgozna. Hát azon, hogy az autóiparnak egy központja legyen Magyarország, és akkor ehhez lehet ebben is előre lépni, hogy az elektromos autógyártásnak a kiszolgálásában egy központ legyen Magyarország, mint hogy az autóipar kiszolgálásában is egy központ Magyarország. Erre rá tud épülni egy ilyen fejlesztői hub is, ami például a Bosch esetében megtörtént. Tessék meg megnyugtat Orbán, hogyha... A felvetés komolytalan, ilyen vegyi elosztó üzem nem fog épülni, emiatt ön nyugodtan aludhat. Ezt most megígérte, akkor biztos így lesz, nem? Így van, szerintem. Hát például az ácsi polgármester is mondta, hogy ott nem fog épülni aksigyár. És aztán mi történt? Kiderült, hogy aksigyár épülni. Úgy látszik, itt gondban vannak, ez egy nagyon friss hír, úgyhogy még nem tudtuk megnézni, mert mai... Mi történt? Hát bajban a költségvetés, és még a pénzügyminisztériumnál is meglepődtek. Egyre kevesebbet fogyasztanak a magyarok. Miközben csökkenek a költségvetés szempontjából kulcsfontosságú áfa bevételek. Szerintem növelnék én az áfát, szerintem világszinten nagyon kevés itthon. 100 milliárdokkal elmaradt a kormány várakozásától. Az adatok mélyére ásunk, azt látjuk, nem csak a fogyasztás csökkenés, hanem az áfa visszatérítések megugrása is nyomasztja a büdzsét, és az utóbbi okára még a pénzügyminisztériumban sem tudnak magyarázatot adni. Várhatóan szorítani kell az idei költségvetésen, jövőre pedig az adóemelés sem kizárt. Az adóemelések kormánya... Az adó csökkentések kormánya... Jaj, bocsánat! Növeli az adót. Majd még visszatérünk erre, akkor ez csak ilyen breaking news volt. Mókás ez a 444-es videó, hogy mindenki borzalmasan bánik velük amúgy. Valószínűleg vicc az egész, csak az a baj, hogy mi forgattunk már a Soundon, és ott már hasonlókat tapasztaltunk. Mi, aki többször forgattunk a Soundon, és ott mindig vagy eltörték a mikrofont, vagy meg akartak minket verni. Szerintem ez vicc ez a videó, szerintem megbeszélték, de szóval az, én már tapasztaltam ilyet itt, te is szerintem. Volt ez a csótány, aki eltörte a mikrofonunkat. Tényleg ott röhögnek közben, szegény Ács Dani. Igen. Ez milyen PTSD-je van? Igen, mindenféle ilyeneket bevágnak. Csak így hirtelen én el is hittem néha. Nekem is PTSD-m volt, csak a szándos PTSD-m. El tudom képzelni, hogy ilyen történik, de azért csak vicc volt az egész, remélem. Jó, van ez így. Igen, hát láthatjuk, hogy nyugaton már azért kicsit előrébb járnak, és lassan talán mi is eljutunk ide. Egy meleg fiú szülei ördögűzőt fogadtak, hogy megszabaduljanak a fiúkat melegé tevő démonoktól, és hát a srác meg rejtett kamerákat elhelyezett a szobájában, és felvette, hogy az ördögűző kiűzi a buziságot a házból. De sikerült? Biztos sikerült. Hát miért jönne oda egy ördögűző, és így habízna össze-vissza, nem? Exorcist to get all the demons out of my room, but they thought were making me gay. Devil, go in Jesus' name! You foul spirit, you leave in Jesus' name! Mi az a Jesus name? Hát Jézus Krisztus nevében. Nem, ja, igen, igen. Hát csak nem mondja, hogy én, mert azt így... Olyan, mint valami placeholder. Hát Jesus igen. És egy name. Ja. Még nem tudtam eldönteni, mi legyen a vezeték neve. Ja, elfelejtette a Christot, és akkor igen. Mondta, hogy name. Szóval itt felszólítja a démonokat, hogy távozzanak Jézus Krisztus nevében, ezt lehet hallani, de van, amihez majd nem kell fordítás. Go now in Jesus' name! And I pray the conviction of the Lord upon this room in Jesus' name. Salvation in Jesus' name! The presence of God! Whew! Something was in here in Jesus' name. Amúgy annyira nem tudom elképzelni ezeket, ezeket az emberek, valaki komolyan veszi, hogy ez szörnyű, hogy ezt így ez komoly arc, ezt végig lehet nyomni, bazeg. Én rohadtul adnám, hogyha itt lenne egy ilyen ördögűző szóval eljönne ide, emberek, és bazeg. Amúgy legközelebb, hogyha jön a Zsolti, akkor utána nem hívunk egy ilyen csávót, aki utána eltakarít. Ki a adás közben így bejön, és Jézus nevébe kiülti a Zsoltiba. Igen. Mit mondod? Élő adásba. Something was in here, in Jesus name. Igen, bejönjük. Something was in here in Jesus name. Szerintem jó lenne. Élőadásban heterósítjuk a Zsoltit. Thank you, Jesus. We commission angels to be in this closet. Ez csak így. Most már angyalok lesznek, hogy kussajat. Azt mondta, hogy itt tessék, itt van angyal. Ez szörnyű, ez rossz, ez olyan, mint egy szekta. Pedig ez az. Hát ez a keresztény egyháznak egy olyan szelet, amit nem tudom. Ez nem egy sima katolikus izét. Ez egy szektának a tagja. Értem, de akkor is ez valahogy a kereszténységbe jött szekta, hát nem? Az egyik mellékág. Egy keresztény szekta, igen. Gyakoribb, mint gondolnád Amerikában, hogy jön valaki, aztán kiűzi a lószarokat. Szerintem annyira gyakori, mint itt, amikor táltost hívnak az emberek, és akkor így ki Na, sajnos gyakoribb amúgy. Annyi kettős, hogy nem férnek el. Annyi, mint itt, csak sokkal nagyobb, jobban vannak mutatva. Mm-hmm. De amúgy abba gondolj bele egy kicsit, Ádám, hogy egy angyal vagy, így ősz, így menjek országába, ja, kell... így el vagy, és akkor megszól a piros telefon. És ez... remélem, hogy a tengerpartra osztottak be, nem, ennek a buzi gyereknek a szekrényébe kell lenned. Na, gyere! Gyere, öreg! Itt az a buzi gyerek! Itt a szekrénye! Na most ott kell örködnöm, hogy ne jön az ördög, meg egy buzivá tegye. Istenem már. Igen, és akkor bejön a gyerek, egy másik fiú, és hello! This oil represents the oil of the Holy Spirit, and we anoint this bed in the name of Jesus, that every person that touches this bed shall be saved. Azt mondja, hogy ugye, hogy egy olajjal... Úgy, bocsánat. Mi van? A húhogását, ezt belepofáztam. In Jesus name, I feel that. Szóval bekente olajjal az ágyat, hogy aki hozzáér, az meg lesz mentve, úgyhogy akkor jó, mindenki mehet oda. Remélem, remélem, a szegény fiú megmenekült, és most már nem meleg azért. Jó, van ez így. Láttam ezt még egy lezárásnak egy Trump nyilatkozatot, amit mindenki állva ünnepel, hogy mekkora jókat nyilatkozott, de hogy ismerőse neked ez a retorika. Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war? I want everybody to stop dying. Mindenki, aki most éppen hajlokszik, létszes a Trump, azt szeretné, hogy ne halljál meg. És ez csomóan állva ünneplik a kommentekben, és így vannak azon, hogy ez már populizmus paródia inkább szerintem, amit a Trump nyom. Hát de ugyanaz, mint amit a Vichedli. Hát és akkor bazzeg, ez tényleg... In Jesus name. De jó, de mindenki ezt szeretné. Igen, igen. Mindenki ezt szeretné. De ez az, hogy így elmondom azt, hogy a háború rossz. Mindenki ezt szeretné, hogy legyen vége, és azért vannak a világvezetői emetek megválasztva, hogy ezt valahogy elérjék, nem bazzeg? És azt nem lehet csak így, hogy legyen minden jobb. De ő biztos mond egy megoldás javaslat. And I'll have that done in 24 hours, I'll have it done. You need the power of the presidency to do it. Hát akkor tudja a megoldást, halljuk. De hogyan? Foreign office, you said that you respected President Putin. Do you still respect him today? He made a tremendous mistake. His mistake was going in. He would have never gone in if I was president. De azt mondta, hogy meg tudná oldani. Hát meg, úgyhogy a Putyin haverja, hogyha ő lett volna elnök, akkor a Putyin el se indul. Ja, én értem, hogy nem tör ki a háború. Igaz, hogy már 20 éve készít elő, amikor még a Trump nem is volt a színen, de mindegy. De azt mondta, hogy 24 óra alatt viszont meg tudná oldani ezt, de hogyan? Ja. Nem akarja elmondani? Nem. Mi közül van hozzá? Do you believe that Putin is a war criminal? He's responsible for the deaths of thousands well, of Ukrainian men and women. Well, I think it's something that should not be discussed now. It should be discussed later, because right now we have to get a war. If you say he's a war criminal, it's going to be a lot tougher to make a deal to get this thing stopped. Because if he's going to be a war criminal, where people are going to go and grab him and execute him, he's going yeah. A lot harder than he's fighting, you know, under the other circumstance. That's something to be discussed at a later date. Ez azt mondod, hogy Orbán kottájából énekel az amerikai... Még Orbán is tökösebben beláll ezekbe, bazdmeg, ez a, hogy kerüljünk ki minden kérdést, és rakjunk rá valami teljesen populista izét, ez szörnyű szerintem. Engem nagyon érdekelne amúgy, hogy mi a megoldás, hogy 24 órán belül véget vetne a konfliktusnak, de azt hiszem, hogy sejtem. Annyit ki tudnak menni. Minden támogatást megvonna a ukránoktól, meg esetleg mondjuk elkezdenék segíteni az oroszokat az összes amerikai kémműhold hálózattal, meg nem tudom, akkor, de szerintem a 24 óra akkor se, hát max, hogyha a CIA lefejezi az ukránokat. Hát akkor az lenne, hogy ahogy megválasztják a Trumpot, akkor rögtön a Putyin azt mondja, hogy na jó, akkor kivonulok. Az a baj, hogy ez... Nem hiszem, hogy erre gondol, hanem orosz győzelemre. Nem tudom, hogy a Trumpnak mi van a fejébe, de valami van biztos. Hát, lehet, hogy egy kicsit zűrzavar is van benne. De hát tudod, hogy még mindig nagyon sok fannya van itthon, meg főleg. Nem szabad Trumpra rosszat mondani, mert ennyibe ennyi lesz. Tényleg, százszor elmondtuk már, miért nem lehet, álljon már elő valaki normális, valaki, aki legalább nem szarik be, miközben legurul a lépcsőn. Most tényleg még mindig a Trumpot kell hallgatni. Annyira kurva unalmas. Nagyon nyomasztó lesz, ha Trump lesz meg a Biden jelölt. Ez tényleg Amerika nem tanul. Nem igaz, nem lehetne egy valakit, aki még nem szenved demenciába, valami olyan jó kiállású embereket oda nem lehet rakni. Szóval azon gondolkozom, hogy bármelyik ellen csak egy félig kompetens, normális kiállású embert raknál, nem hiszem, hogy nem nyerné meg. Csak annyira nem ezen múlik, hanem tudom is, hogy eljuss ahhoz, hogy az egyiknek a jelöltje legyél, az olyan háttér, meg minden van ott benne, hogy ezt most itt magyarázhatsz külső szemlélőként. Amúgy ott volt ez a nő, aki kérdezte, de azt nem tudom ki, jobb lenne. De nagyon sokan jobbak lennének amúgy. Amerika mindig meg tudja csinálni, hogy úristen, mi volt most, és valahogy sikerül neki még rosszabbat, és egyszerűen nem értem, hogy mi megy ott bazzen. Szerintem Amerikában is ez a felső politikai réteg, aki eldönti, hogy végül eldöntik, hogy ki fog elnökként indulni, az annyira belterjes, és annyira le van osztva a dillek, meg minden, hogy végül a párt kit indít, hogy ez egyszerűen nem sok beleszólásod van népként. Úgyhogy a népként felajánlanak neked ezt a kettőt, azt választ. És akkor úgy tűnik, mintha lenne egy ilyen valamilyen nem, hát válasz. Másra is van még kettő másik, akiknek ilyen 2-5%. Igen, na érted. Amúgy, ha belegondolsz, milyen kurva nyomorult ez a két párt rendszer. Ja, hát ilyen szinten igen, mert gyakorlatilag, mint hogyha a kóláé lenne, a kóla és a Pepsi, és aztán döntetsz, hogy melyiket vagy, de a nap végén a döntéseket mind ugyanaz a cég fogja meghozni, szóval nem biztos, hogy valódi döntésed van. De az, azért azt értem, hogy azért az elég, a republikánusok meg a demokraták azért sokszor nagyon más az érdekük, szóval ott még talán... Meg ott még legalább az ugye illúzió megvannak ezek a döntésnek. Az tehát, hogy vannak értékek, amik mellettük kiállnak, nem? Tehát ott van a demokraták kiállnak amellett, hogy legyen joga mindenkinek szétverni üzleteket ilyen gang riotokben, olyan buzi propagandát hirdetni, amilyet akar, meg annyi gendernek lenni, amennyit akar, és a republikánusoknak meg megvan, hogy akkor mindenkinek legyen fegyver, és lőjék agyon egymást az emberek. Mindenkinek legyen joga a school shootingot véghez vinni. És választhatsz ezek közül az értékek közül, és nem fognak váltani. Te nem lesz az, hogy amíg nincsen kormányon, addig arról ugat, hogy büdös Putyin, aztán oda kormányra jut, és olyan Putyin olyan jó. Olyan jó. Az, hogy meg, Putyin. Hogy épp ezeket a két tömböt épp melyik beszart öregember irányítja, az a legkevesebb szerintem. Náluk legalább két pártrendszer van, ugye nálunk meg az egy már egyre több, mint itt. Az öreg NER párt, aminek csak a kutyapárt nem a tagja. Na jó, ez egy remek kitekintés volt. Ezt meg sem néztük. Ez egy 5 éves videó, csak akartam a vidámat a végére. Ez a Sting, ugye? Igen. Ott előadják neki egy számát, és élőben szétkrincseli magát. Ahogy meggyilkolják a számát. A világ egyik legjobb videója, amúgy. Every breath you take, majd egyre rosszabb lesz. Az a jó mindig, amikor a Stinget mutatják valamit. Szerinted ezt nem próbálták el? Szegény, átgondolja az egész életét. Még azt kell, hogy valaki rappeljen amúgy. Ez majdnem ugyanolyan, mint az eredeti. Jobb is egy kicsi. A végén jó, mert ott még átvett spanyolba is. Beültették az első sorba, bazzen. Gondold már, hogy ott ülsz, bazzen. Hogy az életműved egyik legfontosabb művét eladják, és beültetnek az első sorba, és kamerát szegeznek rád, és épp meggyilkolják. Tehát jó volt ez a Sting vatfej. Ez a legjobb, amikor spanyolra vált, azt még be akarom egyszer. Most ez tényleg megtörténik? Emlékezett a szövegre. Köszönjük, hogy velünk itt voltatok ma is. Holnap ismét itt leszünk. A nagy kérdés. Egy lazarésszel. Lazarész. Már ennyi volt, holnap ismét itt leszünk, ti itt lesz.